De seguro recoñeciches esta peza, Baixaron as Fadiñas. Está incluída nun disco imprescindible na música non só folk galega, senón en xeral. Un disco pioneiro, Fonte do Araño, foi o primeiro disco que gravou Emilio Cao, publicado en 1977 no selo Novola. Toda unha revolución, Fonte do Araño, na música folk galega. Sabedes que gosto de recuperar de cando en vez clásicos da nosa discografía, da nosa historia, mas neste caso é por unha triste circunstancia. Emilio Cao Losada morreu o pasado domingo en Compostela, na súa cidade. Un destacado intérprete da arpa celta, un instrumento que recuperou, e só por este disco xa pasaría a historia, en da que logo entregou grandes traballos. Xoán Piñón estaba na guitarra eléctrica, Antón Seoane na zanfona e no xilofón, Xosé Ferreiros na gaita e na percusión, e Bernardo Martínez na frauta, acompañando a Emilio Cao, que puña a voz, a arpa e a citola. Que mellor homenaxe para lle facer a Emilio Cao que recuperar discos como este Fonte do Araño, que aterra lle sexa leve. E desgraciadamente temos outra morte estes días que aterra lle sexa leve tamén a Piti Sanz. Dúas pezas en galego que Piti Sanz incluíu no seu proxecto Sanz S4N7. Piti Sanz xa pasara a historia da nosa música por Los Contentos en Lugo, por fundar Dielas, pero anteriormente un pioneiro nos primeiros 80 con ese sindicato agrario. Piti Sanz colaborou grabando con Siniestro Total, cos Enemigos, e tamén pasou polos Resentidos na última etapa. Un tipo versátil, un músico cunha capacidade brutal para fusionar diferentes xéneros, estilos, en especial para contribuir, para deixar pegada no teatro e no audiovisual galego, onde asinou moitísimas músicas. Así que desde Ábrete de Orellas, o noso recordo para Piti Sanz. En fin, a vida segue, e ábrete de orellas, sabedes que se basea nas novidades discográficas e nos concertos polo país, así que dende xa empezamos a repasar novos artistas. Neste caso, Diego Castro e os Impostores, fan country rock en galego, están liderados polo baixista e contrabaixista Diego Castro, que ten na súa compañía a José Galloso e Fuco Rico nas guitarras e Quiño Saburido. A finais do ano pasado editaron un EP chamado Surcos e esta canción que lle daba título ou inspiración, Surcos sobre a pel, Diego Castro e os Impostores. contáctanos. abreteodeorellas@gmail.com. Novísima de Compostela, que xa escoitamos aquí algunha canción en Ábrete de Orellas, Ulex, o seu primeiro disco chámase Lonxe de ti. Sabemos que estarán en Limodre, en Fene, a principios de agosto, no Felipop. Mas inmediatamente este sábado, 31, son unha das bandas que estará na primeira Romaría das Flores. Desde a unha da tarde, no Parque de Belvís, as galegas Ulex, Tona e Denijures estarán acompañadas polos italianos de Piwis, as francesas Albilda, Jelly Jelly, dende Cádiz, Romaría das Flores, primeira edición o sábado 31, dentro do programa das Festas da Ascensión. En ese programa temos o Benres 30 no Compost Fest, na Praza da Quintana. Grande Amore, Holy Joss, Elena Egea, que aínda non soara en Aberto de Orellas, e que, por certo, é finalista nos Martin Kodaks na categoría de Blues, Soul e Funk. A gala dos Martín Kodaks terá lugar este mércores 28 no Pazo da Cultura de Pontevedra. Imos a escoitar a última canción compartida por Elena Egea, A Rolo. Tarde te sonó, non queres dormir, dime pequena, que podo facer por ti? Conto as estrelas, conto outro conto, queres o arrolo, douche elexir. Non sabía que os quero te tamén se daban así. Mil despedidas, choros e risas, tranquila os sigo aquí. E tarde te sonó, non queres dormir, non queres que marche, nin eu ter que ir. Tarde te sonó, non queres dormir, tes medo do escuro, que se está aquí. Se tes dúbida, escoita, ve, non me hai de esquecer, contarei cho mañá, contarei cho. Prometo contarcho mañá, meu ben. E aquí tes miña man, e aquí tes miña man, onde haxa de estar miña irmá. A Rolo, a última peza que coñecimos de Elena Egea, como vos dixen antes, finalista nos Martin Kodaks na categoría de Blues, Soul e Funk, canda Víctor Aneiros e Ayo Negro. Seguimos dentro do programa das Festas do Ascensión, porque o domingo 1, na Praza da Quintana, estará Guadi Galego cunha das últimas citas con ese espectáculo fantástico, recomendabilísimo, Síntese Horizonte, onde repasa a súa discografía. Non faltará nese repertorio Velutinas, do seu disco de 2020, Costuras, Guadi Galego. Sei que as veces custa comprender o xeito en que cada mortal decide andar a súa vida. E ás veces unha decisión convirte o feito máis vulgar nunha coroa con espiñas. Pode que a miña determinación termina. gusta admitir que a elección do máis trivial impide ver unha saída. Sei que as veces as contradiccións despertan e botan a andar para buscar a luz de guía. Xugueiras, e queremos enviar un bico e unha aperta e sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas por eses programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en Tan Xugueiras e de parte das tres un bico fortísimo. ¡Mua! Llévame por Bastan Xugueiras homenaxeando Ashley Lía por mor destas letras galegas de 2025 dedicadas ás cantareiras. Adicado a todas aquelas mulleres que gardaron as súas gorxas o eco das letras e melodías, sementando nelas a memoria que hoxe nos construe, por facer do voso cantar un camiño con principio, pero sen final. E a Leilía, grazas por ser a porta de entrada cara as nosas antergas para moitas de nós. Palabras fermosas das tan xugueiras para presentar esta versión que facían das Leilía o meu amor. As tan xugueiras van estar este xoves 29, tamén nas festas da Ascensión, na Praza da Quintana, en Compostela, e o sábado 31 en Vila García, no Festivala Mulleres Creando, onde tamén estarán Camaño e Ameixeiras. Recupero entón a peza que compuxeron xuntas, Jatiña Mansa, Camaño e Ameixeiras e Tan Xugueiras. Casa miña, nena, casa. Se non has quedar valeira, traerei xa sete ervas para que teñas quen te queira, para que teñas quen te queira. Ai, alala, ai, alala. Jatiña Mansa, a colabo entre Camaño Ameixeiras e Tan Xugueiras, que de seguro interpretarán xuntas este sábado 31 en Vila García, dentro do Festivala Mulleres Creando. Outra artista do país que estrea a canción, xusto cando estaba a elaborar este programa, compartí unha en redes, é MJ Pérez, videoclip e nova canción, Perdín a Memoria. Perdín a Memoria, buscando corazón. xo non atoparei porque fuxiu prendado do teu olor. Xa non sei que lingua falar, non entendo ben que fago aquí procurando sempre un fogar cando só quero perderme en ti. Iniciei a viaxas cegas e fun sen saber nada de ti. Desarmaches mi a cabeza nun momento que te coñecí, pintando de cores un a un os meus lamentos. Levo teu perfume grabado con lume dentro. Foron anos de deserto e xa estou farta deste desespero. Santo Antonio, xa che fago un rezo. Hai que leves todo Belén, trae contigo a paz que vai por dentro. Abondo de tempo pra desgraza e é momento de facer mudanza. Rematar con todo que manca, mingo medo xa non me ameaza. Perdín a memoria buscando o corazón nun caixón. Non atoparei porque fuxi un prendado do teu olor. Xa non sei que lingua falar, non entendo ben que fago aquí procurando sempre un fogar cando só quero. Pra desgraza e é momento de facer mudanza. Rematar con todo que manca, mingo medo xa non me ameaza. Perdín a memoria buscando o corazón nun caixón. Non atoparei porque fuxi un prendado do teu olor. Xa non sei que lingua falar, non entendo ben que fago aquí procurando sempre un fogar cando só quero perderme. Perdín a memoria. Ábrete de orellas a los diferentes estilos. Ábrete de orellas a música feita en Galiza. Ábrete de orellas a las novedades discográficas. Ábrete de orellas a las nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Thank you. deixas maduras. A min non mas deches sardiñas queimadas, proa barolenta e maiño maio é o que me trouxeches. Outra estrea en Ábrete de Orellas, a nova canción de Tona, esa banda liderada, polo menos na voz, polo cantante dos desaparecidos xa, Terbutalina. Maio é a nova canción que coñecemos de Tona e que interpretarán este sábado 31 na Romaría das Flores en Compostela, no Parque de Belvís. Desde unha da tarde, lembrade, Ulex, Tona, de Ninjures, Uxía Lambona e a banda Molona do país, e tamén bandas de fora como Jelly Jelly, Albilda e The Pewis. Romaría das Flores, concertos, gastronomía e actividades infantis en Compostela. E aproveito ese acordeón para presentar outro concerto destes días, sábado 31, sesión Vermú, na Sala Mardi Gras da Coruña, o Sonoro Machine, do seu EP, comentado en Ábrete de Orellas. A primavera ten que ser nosa, está Cómpreter a man unha navalla, o Sonoro Machine, o sábado, na Mardi Gras da Coruña. Por ti de sacarmos a navalla, é o tempo da navalla. Este é o momento de sacarmos a navalla. Sacarmos a navalla. Moi boas, Pepe Cunha e todos os orelludos e as orelludas. Son Ico do Sonoro Machín e estou aquí, no bar Orellas de Ourense, un epicentro da miña vida. Media picada! Eso é, aí vai a miña ración. E vai unha ración enorme de apertas, de ánimo e o desexo doutros 400 programas. Ábrete de orellas! Unha pa! My girlfriend gave it to me when we were going steady-o. Late one night by the carnival ride, she took my hand by the neon light. It was the last thing she gave. girlfriend gave it to me when we were going steady-o. Late one night by the carnival ride, she took my hand by the neon light. It was the last thing she gave to me before she died. Blue radio. Parte final de este programa 570 desde o regreso ás ondas de Ábrete de Orellas vai dedicada especialmente a xente máis roqueira e ás salas. Chegan xa os festivais, estamos a piques de entrar en xuño e cómpre lembrarse sempre de quen nos alimenta de música ao vivo o resto do ano, que son as salas. O mércores 28 na Mardi Gras da Coruña e o xoves 29 na Auriense, no Café Cultural, vai estar Frank Meyer, un tipo que o mellor o coñecedes por proxectos como The Street Walking Cheetahs, Trading Aces, Highway 61, Fear, un tipo que está metido en moitas bandas, pero tamén en proxectos de cinema, dixitais, de televisión e tamén en libros sobre música, neste caso un libro sobre The Ramones. O último disco e a xira que o trae a Europa chámase Living Between the Lines e a canción que escoitamos tiña que ser esta Blue Radio. Frank Meyer, lembra, 28 na Mardi e 29 no Auriense. Máis concertos nestes días polo país. Cantometrics están en Ortigueira, no Teatro da Beneficencia, o Benres 30. O mesmo día, no Centro Ágora da Coruña, Xosé Luis Romero e Aliboria. O mesmo día, en Santa Cruz, en Oleiros, Zabala. A Romaría das Flores, como xa che comentaba, todo o programa das Festas da Ascensión, o Festival a Molleres Creando en Vila García, Guadi Galego estará no Rosal o sábado 31, e finalmente unha data a recomendar. Sábado 31, na Sala Capitol de Compostela, ali van estar os Samesugas, Bule e Paulo Pascual. A Paulo Pascual imos escoitalo co Ceremín nesta canción de Samesugas. O último disco chámase Whitefire, e vai no presentar o grande na Sala Capitol de Compostela. Con Samesugas, este sábado 31 na Capitol, despídome até a semana que ven. Saudos orelludos de Pepe Cuña, vémonos nos concertos. Quedades co Endless Shades de Samesugas.